ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري رحمه الله زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ریګونکو رب العالمین دې مونږ او تاسو لا د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زمونږ استاد او ته تمام انسانانو پیریانو د دنیا د قبر د اخرت کامیابی د الله د دین په ذکر او باغې باندې په عمل کولو کې راځي ماستا سمخ کی دو قرآن حکیم سی سول استا او دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مبارک و احادیثنا یو حدیث مستا سروان دو لفتو دیکی دو توبی او دو استغفار ذکر رہے زمونگ استاسو او د تمام انسانیت او د جن کامیابی رب العالمین پس صحیح توبہ و استغفار کی خیر صحیح توبہ و استغفار زمونگ استاسو د صحیح نجات ذریعہ دا دیو جنا چې دی توبه استغفار تمونږ او تاسو متوجی شو خو په صحیح طریقہ تاسو ګورئ په دنیا کې کمزه کې چې مسلمانان دي نو پریشانو غمونو تکالیفو په مخ کړی ست تکالیف خدا سي دي چې مونږ په سزله تسلی ورکو خو په یو بل ورړو رعیت وی دا بادشاہ کار دے او بادشاہ وی دا دا رعیت کار دے اوزن مسائبو کی بغیر دا دین ابل سویل نوشو چی اللہ ناراض دے لکا که یو ملکی یو علاقہ کی ظالم مسلط دے نمو خوب گلو کو چی ظالم را سر ظلم کو دیو کو او ظالم خباران نشی بندولے که بندولے شی تا خومنگو تاسو مسلمانان یو زمونگ عقیده دا چه دا باران ورول او نورول دا اللہ پا قدرت او دست کی دی تگورا که باران بندے که ظالم مسلط دے که زمونگ دا کور او بار پریشانی دا نو دا ټول زمونگ دا گناہنو وجہ دا دنیا کی گور دو قسم تکالیف رازی یو هغه تکالیف دی او سره پورا د الله دین ته متوجه دی د الله د اوامرو چې الله وېدا سه وکړه هغه پابند دی د الله د نواهیو چې الله وېدا سه مکو او د هغه نه منل خو بیا په دبانه مشکلات دی نو په دې د درجه پورته کی اوزلی وخ الہ العالمین یو بنده گڑ وڑ شوی دے سرکش شوی دے نو امتحانات دی نو دات انتقام اخلی باران بن کڑے ظالمی پی مسلط کڑے نو مسلطو لزمونگ استاسو دا اعمال سر تڑلی دا مسلط سدا ټول د اعمال سره تړلې ادا یو مسله د دین اسلام ما ته ګورې بھائی ها یو خپل خامو ګورې تاسو خدمت کوي یې سرکار دی او تاسو ما سرکار دی ها بھائی هر څلې خپل خپل کارو پیژنې کپ مصیبتونو تکلیفونو کې د بند توجه د الله ذات عالیه طرف لښوا ا دې وی رب تا زمال اعمال وجدا او پخپلو اعمال او په ګټ کې پتیار کې پښمنی کې درز او د شپې جاړي نو داسې مشکلات نه ير نه پکار ځکه مشکل دې خو توجه پکې چاته جوړ شو بلکه چې دا مشکل نو او دا تکلیف نو دوره توجه نو وا مشکل کې ډېر جوړ شو نو دا خوشتای مالی ترقی ده ا دنیا کې هو پجوان کې دا مطلوب ده نو پکه مو پریشانو غمونو کې که توجه چا طرف تشوا او کوم مشکلاتو کې مشکل مراغه پریشانی براله خو توجه د الله د ذات عالیه نه کټ شو اسړې پګړو وړو سر نو دا د دنیا او د آخرت تاوان دی مخکې جمعو کې مونږ وې ګور انبیاء علیهم السلام باندې مشکلات راغلي دای د الله سره سم برپور تعلق او په مشکل کې نور به جوړ شي یعقوب علیه السلام نه بچو بچې کویته غرزول اورې وی شرمخانو خړو ورا مشکل راغې پیغمبر ته د دروغ خبر راغې یعقوب علیه السلام وی قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وای بچو نفسونو درلا یو ناکار اختار خوخ کرے خو زما دی صبر جمیل زد رب نه بغیر بلچا تا شکایت نکو ادا تاسو چې کوم دروغ جوړ کړی زه د رب نه مدد غواړم. ور مشکل راغې خدای نبی توجه څه شرط ترسته شو. موسی علیه السلام د وطن نووتو چرت پومر کې و ته نه دی اپ شاهی خاندان کې لوي شوی لارم معلومه نه ده. د مصر نا موسی علیه السلام د مصر نا مدین ته روان شو لارم معلومه نه ده وای زر د جماعت به لار سبکی توجه چاله شو عسى ان يهديني ربي سواء السبيل وای ټول مرخه د ملک نه بار وته نوم نه لار معلومه ده نسوک مرګرشتا او په دو او منډه وته نو ور سره د سفر اسباب شتا عسى ان يهديني ربي سواء السبيل وای زکه سسته نه خو رب را سره شته نو پکم مشکل تکلیف کې چې توجه د الله ذات عالیه طرف نشوا لکه اوس ګوره باران بندې اعلان کې د بارانونو میاشت پدې کې وو مسلمانانو اکثر دعاګانې کوي چې الله باران له صبر ورکړي او د بارانونو په میاشت کې په موږ باران نوري نو کدي کې یو مسلمان نارینه زنانا الله له توبې او باسي چې دا زموږ د اعمالو وجرا الله ثنا رازه رازش نو دی مشکل نه یرا نه د پکار تاسو ګور په ټول دنیا کې په امت مسلمه ظالمان مسلط دي د وینو د مال د جان د حیا سره لوبې کوي نو کدي کې توجه دې طرف لراله چې دا زموږ د ګناهونو د وجې نه الله سکري مسلط کړی او پاغه باندې توبه او بس پاغه باندې الله طرف ته رجوع شو نو دین ایر نه د پکار غم داري چې مشکلات هم دي او موږ رس تر رز توجه د الله د ذات عالیه نشکي دا غینه کټکیږي اعمالو کې کمی راځي رس تر رز سره په اعمالو کې کمی راځي رس تر رز په اعمالو کې کمی راځي نو دین موږ او تاسو ته ایر پکار را اعمال طرف ته مون توجه نکاو اعمال طرف ته مون سنکاو توجه نکاو وقار دې چې مصائبو کې سړې نفلونو تا تلاوت تا جڑا تا دې ته متوجي شي نو کوم مصیبتونو کې دا شې شو نو کوم سړې چې په مشکلاتو کې الله له متوجي شو بس په شی ایمان په ترکای دې او زر تر زر الله مشکلات ختمي او که توجود الله د ذات عالیه نه کټکی نو بیا مسله خطرناک ده. ور ماستا سمکه د سوره نور آیات مبارکه ولستو الله ټول بندگانو ته حکم کوي او امر ده وای توبو باسی الله ته ټول د یو کس په توبه کار نکي ټول سو کوي الٰه العالمین ته توبه او باسي دې دغه کې څکه سره گزاره او سره کوي توبو باسی الله ته ټول اے مؤمنانو دې د پارا چې تاسو کامیاب شئ. هر امتی تا کناری نه ک زنانه دا او دې په لګور په کیسه مو مال وګورې به یو خپل خپل وګورې کله بیا څوک بل په لګور بیا په مودرو بیا په خپکی کینا و په ریدل کنا کچابل په لوکتل نزبولو بیا واپ جسمینګی دی بابا ودرېګا یا په ګیله نه کوي مال به ګورای ته تاسو شبل په لګورای مان خبره یې ریګ ادا د دین مسله دا وې دی یو کس توجه جنین خبره ټوله هې رشي سمې وایا هر چا باندې توبه استل دا فرض او واجب دی. اور د الله د حبیب دو قسمه امت ده. یو تا امت الدعوت وی یو تا امت الاجابت وی دا چاچی الحمدللہ کلمہ ویلی مومنان مسلمانان دی دیتا وی امت الاجابت دی خبر قبول کرے اگر چی مونکی بیشمار کمزور ہی دی او دا کفارم دا اللہ دا حبیب امت دی دیتا امت الدعوت وی نتوبو الاللہ جمیعن کی امت دعوت و امت اجابت طولو را دعوت تے کافر لوی توبو باس مسلمان شا ام مسلمان لوی مسلمان شوی قبور سب شا دی دپار چی کامیاب شای ادھے نیدی ویلی چی کم زیکی کامیاب شای نو مسئلہ دا سیدا کم مونگ سی توبو ویست دنیا کے مم کامیاب شا او کمون صحیح توبه ویست په خبر کې بم کامیاب شو او کمون صحیح توبه ویست په آخرت کې بم شو په آخرت کې بم کامیاب شو او ورچا لګور خپل حالات مخېلې چې ما کې دادا کمزوري دي ما کې دادا کمزوري دي او ګوره کچاله مخېلې نو دا ډېر لوی نقصان دی کچال خپل کمزوری مخیل نشوی نو الله قرآن شریف کوئی سخلقو والله وی زیر کڑیوم فآساهم آنفسهم اللہ وی دینم اخپل زانونا حیر کل نو کا عیب منت مخیلنی بیاخو نقصان در نقصان دے نو گرم مسلمان چیوی او لگ دیر پزرکی دی ایمان رنائی نو خپل نقصانات سدی خپل نقصانات مخلی اکا مخلب نشو نوزان حیر لے پیاد آخرت مسئلہ سا دا خطرنا کرا نو ددی خپل طول و عیبونو گناہونو نا پسچا توبہ استد مسئلہ دی شریعت دی قرآن و سنت نشوڑ دارے چی کم مصیبتو نا پا مونگ راغلی او دا کم را روان دی نو پسی توبی دا راغلی بم اللہ ختم کی او پس ای توبه برا روانم سکی اب ہم ختم کی او گر توبه سی تاسو لمخ کی جمعو کی ده توبه بار بار بیان شوی زخپ لتاسو نی یادو خوزو خودی نتیجی ترسیدلی چی مونگ توبه و باسو نزان سرطگی کن بچی او سڑی دی درجی رو رسی گی چی پا توبه استو که زان سرطو که کئی بل لباغ سا خیر خواشی توبه و باسو خسما نو باسو مونگ سر پپندونو حقوق العباد دی نو مونگ چرتا توبه کی غلوی دی جرور سالا حق کنم بیوالا بیا با دی گرد که رسو توبه و باسو آبائی نو پخپل توبه کی زان سر سکو دوکا کھو صحیح توبہ کو امت ویستا مسئلے بٹولی سی شی ٹولی مسئلے بحل شی لیونس علیہ السلام دو قوم بارکی زمون دی مفسرین ذکر کری یونس علیہ السلام ورتوی بس عذاب برازی اوا دا ملک نووتو پا ہر قلی و علاقہ کی چی نیکان او سمجھدار مشران ویداد اللہ یا رحم و کرم دے او اس دا خبرم ذہن کی کئی پتولو کلو کے مشران ختم شد فیسلی دلالج دا پار دی دا اللہ دا رضا فیسلی تقریبا سدا او لکسنگا جی پا مونگ بانے دا حکومت حکمرانان نا اہل لی دا سی دا کری مشرانم اگا اہل دا خارو دلان دا شد نوس کلو کی فسادات وی خدا غی دا مخلیوی دا پار سوکنشتا نو وی دی یونس علیہ السلام پا قوم کے کافرو مشران خو سمجھدارو قوم تیوی تاسو گو رئی دی یونس علیہ السلام مونگ تا عذاب خبردارے را کچھ دے بشکی کور کی کنا نئی چوکتو کور کی نشتا نا مشرانو ارتوی پیغمبرانو چی با قوم تا دا عذاب خبردارے ورکن اغی نبوتل جکہ دا نبی وجود دمر بابرکت ہے چی پیغمبر موجود یا اللہ عذاب نرحلی ایک کفار ہوئی پا مگ دی کانی ہوئی کی دا مکی مشرکان ہوئی اللہ پا مگ کانی ہوئی روا نو رب خپل حبیب تا وی کانی سنگو ورمتا سو موجودی ہے نبی چې موجود دی د الله عذاب نراسي د نبی وجود دومره با برکت دی دیو جن په کوم کوم چې عذاب راغله یې پیغمبر شړلې یا الله پیغمبر ته ویل شي ته لگا پلش او تل دای زمن نه لګوزا د چې قوم قتل یونس علی السلام قوم کور کې نو مشرانو له سغم کو انشاء وي ټول د کلی نه بارو زی نو زنانین ویستی او نارینم رووتن وی دا خوارو دون کی بچی دی مین دو نجودا کہه نا بچوم چغی والی او مین دو چغی والی عذاب را روان دی پیغمبر ویلی چی رازی با یونس علیہ السلام ویلی دا دغ قوم پا سی جڑا بان راغل عذاب اللہ سکو قولما او لکی دو ایدا سی توبہ دی قوم ویستا چی سی توبہ وا دی پوری تاریخ لکلی وی کم اباده چی کوٹی ځان له جوړې کړې وي نو کده بل چا کانې په ویخ کیخ او بنیاد کې نو دا چې و نکل چې غسړې دی وی چې طالب دا غکانې پیسې درکو روغه کوټې د کانې د پاره ولړوډا او راشه را کانې والا نو صحیح توبې سره راغله عذاب الله سکو الله واپس نن ګوره کوم دا و منل چې دا عذاب زمون د اعمالو د وجه مونږ جلو شو باسو لا ربند کو چې نور مسلمان شو کو ا دې جلو پته دلستا ا بیمار فلار روان دی او مسافر ویزا غست بچول مزدوری له بارزي او هغه کنه نه ایرپورټ لونه رسیدو نو داغه د لکونو ویزا شوا هغه ختم شوا یو بیمار دی یو زنانه د بچی بیمار روانه کړی دا او مونږ ډانګونه راغستی لار مو بند کړي وګوره یو جلوس کې چې لار بند کا پرز د قیامت په د سمره خلقو لاسی او د بسوی د بګره واري یو ځل مونږ ان سکیو لار غلی نو قبایل درکیو د سردار علی بھائی او یو بل مرګری جمعې لبراتل د جمعې پرزماله سرداری وي مو خود رسالور می د مزل پیدا لو دا څنګه وی روډ باندې لوی او زنانه سره په غیګه کې خواردون کې ماشوم وی هغه د سند نه داسې جړل مونږ یې مړتي کې وی دا نه بای نو ولرټ کې څنګه دې نو شو چې دې ګاډي نه کوش خدغه بچي کنه مور په غیګه کې مړ شو پرز د قیامت بدلی ته زموږ د مسائل حل دانه دي ککلی کې شادا وي چې الله مو بخه پریشانی د راځي چې توبه او باسو قصئی کمه نه چې کار جوړیږي هغه ته مو سمې سم نه ده او چې پکم روانه جوړیږي زموږ د مسائل او حل ناری نه دي دا لارې بندول نه دي اگر موږ ابو داود شریف کې حدیث تیر شو توجه وکنا یو لخر یو ځکه پڑھاو کو نبی رحمه السلام سره نو باج خلق په لار کې پرې وتر لکه توجود الله د پیغمبر خبرو لکوي د الله حبيب کس رولي ګلو وي دوکه کچاله ربند ک جهاد نه ده کچاله ربند کر جواز جهاد لرو ته خود د جهاد قبول منظور نه ده نو لا ربندول سمر لوی جرم ده پدی به مسافر رواني دیو سړی به ضروری کار وي یو کس بار روان ده بیمار روان کړي برګسین د الله لا سوکړي وچتا ایثار کو داغه نساو خطا نو پرز د قیامت بد دی یوی خبره جواب کړي دیو جنګور سمجدار خلق مونږ چل تکیو نو باز ال تبم جلسو نو وتل نو مونږ له وی جلوس په باسو نو مونږ ولې مونږ د جمعه کې نفل وکو خو یو جلوس تر سره نو باسو لار نه بندو زمونږ د مسالو حل جلوس نه لري زمونږ د مسلو حل دانه دی چې یو مو د کورسۍ د کوس کو بل مو پکې نولو زمونږ د مسلو حل د صحیح توبه کومه صحیح توبه وستا الله سره د سړو کمې خنشتا دا چې سړې وراولي چې هغه بد حیا نه ډکوي اب دې ایمان نه ډکوي دا په خوانو باندې شو په توبې استکلا دا چې مشرانو به چی آغا ننم تاریخ دا یغا حال ذکر کئی دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنو امیرو خو پچا امیرو اتوبی والاو بانی امیرو دا یغا توبی ننم مثال لے مونږ دی الله تاسو ټول مسلمانان دی الله حرمین شریفین لبوس نالته د جنت یو ټوکړه د رسول الله علیه السلام د کور نراوالی تر منبر پورې علماء لیکن د مشومان چې سره به سنبالې کوي ها واړه چې راولې یې به سنبالوي او د جنت ټوکړه را او دا مسله چې دا الله د جنت نه راغستي او د غلطې او دغه د جنت په ټوکړه کې د رسول الله علیه السلام او د شیخین او قبرونو دی دا غشا د شان بسته پوس کې چې هغه دنیا کې د جنت په ټوکړه کې دفن دی ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما الله دې موږ تاسو بوزي دې کې اوستن دا غې ته وي استوانه توبه هغه ته وي استوانه ابيل بابا نو موږ سره توبې چلم کوي چې توبه وسل مو باس پدا سے خلق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ دا پی عمراو دای کور په بنی قریزاو کې بنی قریزاو نو نبی رسول سلام ګیرا شو لی وای سو ادم آتا کړي وو خلاف ورزي کړي وو نایمی مونږ ته ابو لو بابا رضی اللہ عنہ راشم سره سره مشوره کوي د بچی ملتاو کور ملتاو نو ورته وای کوم دې خلان را کوشو د الله د حبیب د حکم مطابق مون سرستا څه خیال له سمو عمل وکړي دا ولې دا شی غلط کار مو کړي چې بغیر د کتلولو نه مفرزینا بس په جدا شی دا شی کړل لکه خبر را نه جدا خطا خیانت صحابه نو د توبې شته مز دکاو نو کورته نه کورته لاړو رسای را واغستا او د مسجد نبوی دی استنه سره ځانو ترلو وی زما د رب په ذات عالیه قسم دی چې ترغه به تړلې ترغه به خوراک او استاد نکوم چې عرش وال زما توبه قبول کړی علماء لیکنی لس راځي پکې تیرې شوې لیکن خوراک او نسکافو به خود به پری وته الله حبیبی کمال راغله ما ورته الله نه بخره غوخته وي کچی ده زان تڑلی اس طرح غیب و ریزم پر آنظم نچی عرشوالا ماب کڑے لی نو ده عرشوالا ده طرف نه ده توبی قبولیت را گئے نگو رب توبی بزمونگ ٹھول مسائل سکی گی ٹھول مسائل بزمونگ پا توبی بانی زمائی عزت مندو حل کی گی الہ العالمین و ایمان والو توبو الاللہ جمیعا ایوہ المؤمنون لعلكم تفلحون توبه وباسي الله تغن اي مؤمنانو دي د پاره شي کامیاب شي وګور چا چې صحیح توبه وست دا کامیاب دي اچا چې وینستا دا ناکام دي ابل آیات مې ودا د سوره حجرات آیات دي الله او ومن لم يتوف اولئک هم الظالمون چاچی صحیح توبہ رب لوی نستا دا کامل او مکمل ظالمان دی ایمان سروائی مو صحیح توبہ او باس دا خور در سر ابرا خدن صحیح توبہ دا اگل از مکہ جودا کا تو الاول ورکے نا بعضی خلق دا سی یو کس لوی چو خور لبرا خدن ورکوم از مکہ کے صفہ گئی سا خلق دی مڑویوس نو یو بل سره مشوره کړو چې خور له برخه وګو نو هغه چې کوم هغه واغې غرور لور کچ کوله چې شګي لور رسیدل داسې کړو یو کړه پلان یې غبره پاتې نه سپوږی په خبره باندې نو کله دې برخه ورته خو هغه دې خپل واغشتا او هغه بیکار رساله ورک یادا چې دې ورکا چې هغه سکرا سړي ورکا سکرا وختون سړې دې له تیارې دې شي چې دې خپل خور لسو کی صحیح برخه ورکی اته جیدات دې دغه بچولې ورکی سبا د لور د پلار پکاري کې زامنه نه پکاري قسم دې له امد د فنکړې نه چې خلک دې میراث سوچ نه کوي هغه زمانه عمر دې ټلیفون کوي او قسم سره حج کې مرګره نیک سره نو ماله سفر کې وفات شو وی لیلا شروڑ نه نه په میراث جنډه سپو شوی په خبره لاش لانه نه روړې او یو وای دما په دومره دما په دومره ته ګوره تا تماشا در چا دا کچا په خپل ژوند غاړه خلاصکا بداس موږ توبه ده نو بای وګونه راکاو حسن کاو کله نا کله ګور د ادب دا مساله چې چا کی او عیب او یم ملاکه مساله کې دی وی زول جوړ شا خوله ا بای خو نن غوي ټولې مسلې مال او کله موږ وایو را دای چې بای استسقاله بوجو کوم استسقاله اغه پر دای زمکه چې مونږ نیولې د خور مونږ نیولې د خپل مونږ نیولې چې رب العالمین له وایو اغه پر دای زمکه مونږ نیولې ما پکې غنم کړلې او پکې تما فودي پاغه باران رووره دا زموږه استفاده دیو جن رس تر رز مون پسیو په مشکلات یو په پریشانیو زموږ د ټول امت صحیح مساله په صحیح توبه کلا چې مونږ الٰه العالمین ته صحیح توبه وباس قربا حدیث تاسو روان دی وی سید العالمین علیه السلام فرمای وی اے خلقو الله لا توبه وباس وی قسم می دی دا اللہ پزاد دا پیغمبر خبر آسن سمر مضبوط ہے بی قسم ہے کہ سکنم انی مسلمان دے کہ کافر دے او جی پیغمبر قسم ہوئی دا ما دی دا اللہ پزاد قسمی زروزانا اللہ تا او یازلی توبی و باسم او یازلی استغفار وا دا لفظ او یا دا دیروالی دا پار رازی یعنی سعودا توبی رب العالمین توباسم اور قران حکیم کی جتا سو تلاوت کوی نو کلا یواز د استغفار ذکر رازی او کلا د توبه ذکر رازی نو علماء لیکلی استغفار ګره کلا قران کی بلا توبه ذکر دے او کلا ورسره توبه شریکا دا لکه نوح علیہ السلام قوم ته د تش استغفار ذکر کئ نوح علیہ السلام وی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا نوح علیہ السلام وی ما دی قوم توید ربنا بخنو غواړی بیشک الله ډیر بخون کړي او چې صحیح توبه مو استا یرسل السما علیکم مدرارا باران بڑے رو رئی دا حاجت مطابق اور دا باران ورولی سی سر کری تو بے سرا استاسو گر ای فسنہ تبا کی گی چالے جوشی اوشر نور کئی یعنی تاسو ایمانن لیو پٹی والا نتا پوزو کئی کہ دل دا اوشر مسئلہ ورطلق ورکڑے بے آدھا اوشر مسئلہ لے دے خبر رو او اس پاک الابل تا پوز کئی سو کا ور داسې چلونه موږ درازي توجه وکړه کله نا کله په کومه سو کو یاره مليان وای چې دا تماکو خنه دي چې زکات به ورکاو کنه زکات به ولا خړه کړي څه پوښې په خبره باندې دا چې نو وای چې مليان وای چې دا ښه نه دي چې نه کړو وای مليان وای چې دا شیخ نه نه یاره زکات یې ورکو کنه په پسره خو پوي کوي کنه نو زموږ د اخرت د کار د پاره دا سیملا ماته دا چې مولا وایي چې خشنه نه همې کار کنه نه د نه کارولو خبره نشته وایي چې شیخ نه نو زکات پیسې نه کوو نو زکات څوک نه ورکړي ورته بعضې علاقو کې زکات سکه چې خیراتونه هم کوي تاسو باور وي یار په دوی مرز په اسلام آباد باران ناغه خلکو کچې د منځونه ومغو تاسو نه پښتون مسجد ډیر کوي روزي ډیر نشي خو که څوک مړکی قسم دې د کوی نه بول اساس کې وبخله کې واره شي کوا بچای وای ها بلکې شکر بو بازي بل له موږ پرې ما جو ولې شي شي شي او خي هغه ځې خلک څه کوي دا ګوره زموږ دی علاقې د غریب خلک تل مزدوري لذي نای وی وټولو عالم موږ له ساري چې روټي راکې خدا پته نه لګي او کس ولې ویلي چې څوک مزدوران راځي نو ما پسې لیکا یو ځل ما د بچې بیمار نو موږ وتلو آیا غا ډاکټر وی دا په بل ډاکټر نه خې زموږ پر حالات درمي او مرګره لیک سره دی والدې بیمار را الله دې ټول بیمارانو سره ورله شفای کامل وي. ایسره موږ ډیرو دیم دریم چت کی وای سره بنگل کې نو مازیګر ډیر شور چې موږ قتل ډیر شه زنانا او سړی داس نو موږ هغه ته پوسو کو چې د اصل راځم وي وی دی هوټل والله شاویلی پته نه لګی چې چاول ویلی چې څومره غریبانا راضی او درلوي چې به مونږ کور کې لس کسان یو نو د لس روټۍ ورکه کوي شول یو د شول روټۍ ورکه ودا ټول راغلی څوک بولوي چې مونږ لس او د سړی پته نه لګی زمونږ پښتانه سړي د غول خیرات ته کې کې چې جنډه کې یو روپۍ نه نیولې کنا تاسو خپکه گئی ما ور څومره ګرامي را نو څالوټ لیدلې د لس روپو تاسو بچیلې کنه ایمان سره وای نو موږ له ورځې یو څو ورځې مې مایې کسان لو اب شکل لس روپو ورځې ولې واجب کې واچو پدی بدای مدرسه چلای پدی کې بدای سونه بچی سبق وای نو یو څاش لیدلې د لس روپو لوټ جمعې د کتلې د راغې پښمیرولو سره تنګ نه بازار کې سو کلی نه په بل څه کې ماشوم لس روپۍ دی په لس روپۍ څه کېږي دا لس لوټ تاسو جیب کې ساتلې شلې درې غونډې د قائد اعظم صاحب د زمانه هغه نا غلوب د جمعه پر استا سو اچوي هغه رضی عالم را لوي یو مقتدی مینه ما نه قرض وغواړي خپل رسالو رسول الله په قانون راته تاریخي خبره اوري نو بیا جمعه کې د خلکو مخ کې مال راکی خلکو لدا شو کوي چې دلته به پیسې ورکي وې زماغه قرض نه ده ما سره لاس کلک ملاو کی دوار الله لاسو کی دي او غشي و ایمان ای خلکو لدا شو کوي چې ما سو کله کنه وې دا زمما د جمعه تبارم را کولې چې رساغه قرض مې اغسته ودا والا وې پټک جمعه کې د خلکو مخ کې راکای وګور خیر خیرات په مونږ کې بالکل سره د غریب د مسکین د کندو د مدینه منوره کې اوس کجولي تقریبا بس بخیلی شو کیږي په دې ورځو کې جنار شي اي هر جمعه باران غواړي ځکه هغه کې باران کټول ورځوريږي نو څوک په خفقيږي نه کمیاشت هم ورېږي د دې کجورو پرځو کې اي باران نه غواړي نه په مسجد نبوي کې نه په مکه کې بلکې په ټولو عربو کې د باران سوال لکی ځکه کجوري چې پخې او باران پیو شو نو بس ټول ځای شي وګورې یاد وساتئ چې کجوري سنبال کړی ني ترغه رب باران نه ورای ځکه دا یې کجور ټول خړې شي په مسجد نبوي کې کم ځکه چې راتو لبای دا غزه لګاډي ډک کی لومبه کجورا د زکات نه علاوه صدقه د طلباو لراسي نو کوم قوم چې په خپل مال کې خیرات وباسي او هغه کجور کال سر د سره پاره ځکه یو کسره خبره کول چې القصیم کې او باغ ده خدای خبر چې سلمی لکه د کسمره سورج سوزر بوټي دی پکې او دا ټول حرم تسه کړي حرم ته وقف کړي وګوره دې ورځو کې پیسې اس کې باران نه وري ځکه هغه خلق د خپل فصل سکے زکات ورکای دا غي وشر ورکای دا غي هغه کجوري په جمعات کې مسافر خوري آپ مسجد نبوي کې پدرستخان پرتی آپ مسجد حرام کې پدرستخان پرتی وي نو چیز باران الله پای باندې به وخت لکای نو زموږ استاد زما عزت مندو ټوله مسله داد توبې سره دا چې موږ توبه واسو او توبه ستوي نو حقیقت کې توبه وای واپس کېدو تا واپس کېدل څه لوي اے دا الله بشمار حکم د دې چې بنده دا سي بکه خوځې نکوم توبه دی لوي د دې کول لو واپس کېدل او د رب العالمین بشمار حکم د دې چې بنده دا سي بنکه توبه څه لوي دا پرې خودل ټول دین په توبه کې پد ټول دین سره په توبه کې پد الله چې سويلي اغه کول تر رجوع کول دې ته توبه وای چې الله رب العزت د سبب لیکړیو ناغه پر خودو ته توبه وای داغه پر خودو ته سوي توبه ورته وای دا د توبې معنا دا او استغفار په حقیقت کې څه معنا دا نو علماء لیکلي د استغفار خپل معنا دا وقایت و شر الرب زان د گناہ د شر نہ ساتل فخواب جہادونا چکی دل یو ٹوپئی وی پسر اللہ میں مغفر وی آبا دا پولا دعا یہ ٹوپئی لیو مغفر زکو وی چی سر دا تکلیف نہ ساتی وی اماما سر پٹکڑے لے خو سر دا تکلیف نہ ساتی نو امامی لی مغفر نوی پٹکی لی مغفر نوی بلکہ دا پولا دا ٹوپئی لسوی اگی لی مغفر وی نگور زمانگا استاسو طول مسائل او طول نجات رب العالمین د صحیح توبه او استغفار سره کړه زموږ مسائل او حل سره چراشو او صحیح توبه واسو او الله چې سویلی دا ادا کو چې د سره منی کړیو د دین منشو زموږ د ټولو د مسائل او حل پدې کې ده د ټولو مسائل او حل سکه ده یو رګ ظالم ته څوک څنګه ده نو توبه وو واسي کباران لکېږي توبه وو واسو او صحیح توبه چې په ویستا الله سره د باران خزانه دي د ارش خزانه دي وردا ګرانی دام زهر کې راولې ګرانی نرخونه د مخلوق په لاسو کې لري دا د چا په لاسو کې دا د رب العالمین په لاسو کې او زموږ د اعمال سره تړلې کوم صحیح نو الله باندې خزان کې دیو جن عمر رضی الله عنه ته ویل شو چې سائر نرخ مقرر کانا ورته ان الله هو المسائر نرخونو مقررو والا سوک دے اے ساری جرا پاسی سو خبر نری خو یوشے گرانی چاچا لنٹی دی فون کڑے یوشے ساری جرا پاسی یوشے ارزانی نو گرانی او ارزانی دا چا پلا سوکی دا ہاں زمونگ دا آمال و سرا دا تڑلی شوی دا زمونگ دا آمال و سرا دا دی تڑن دے کگرانی دا کارس دی او د ټول پریشانو حل سره ادي په لګره اے په یو مشکل کې الله طرف سره رجوع کا نو یا خو الله دا مشکل لري چې ګنستا اخرت خو جوړ شو کنه د دې ژوند مقصد د اخرت جوړېدل اته سو د مخ کې جمعه کې دیر شو وایي څومره چې یو سړی نیک دی دمر په الله ډېر تکلیفونه راوړي دیو جن په دنیا کې لوی غمونه پریشانای د پیغمبرانو لري سوک چې په ایمان کې د نږدې دی دای پریشانای د عمره سوک چې کمزور دی نو د کمزورۍ مطابق د تسره د کمزورۍ مطابق د باندې الله امتحان راوړي نو رسول الله علیه السلام فرمایي وای زرو زانا الہ العالمین تا او یا کرت توبه او باسم تعالی د حبیب نو وړ ګنا ون لویو خدا مونږ او تاسو لوی چې بای صحیح طریقې سره مونږ او تاسو توبه او باسو علما یو واقعا ذکر کړی توجه پر د بعضی اولیاء او نقل دا وَيَوْ غُلَامُ نِيكْ سَرَيْهُ خُبَتْ دَ مَالِكْ نَ تَخْتِ دَلِهُ نو پا بازی کسو کی روان دے حلتے او دروازہ کلاو دا نو دروازی نا معشوم رو ہوا دو امور ور پسی رستو چغی وی او فریادو نا کئی چی بچی راشا نو چاگی دیر مینتو کو دیر مینتیو کو خوبا چے واپس ران گئے نو چانا امیدش پا بد دروازے بند دکا اب اس کور توردن نشت بچے لگی نزدیو کر زیدو خوب را دے بچے سو کور کی پریزی سو کسی نے سر جوختائی نو کر زیدو رو کر زیدو خوچی او ادلا رے انو مندن واپس را گئے دروازم بند دکا نو پا دی دروازی کی سوچ فکر سرو درے دو اکور تسلارم نمومی نو دے مات زڑرا واپس و خفل دروازم بر صدا بند دا نو دو پا درشن سر کی خماشون بچے و بسو دشو ادی کی مور رووتا دائی خورنا کلا رو چی بچے تختی دلے مور لترغی خوب وردی چې بچے د خپلې سینې د لاندې کړې دي نو مور چې دروازه نه کې چې وی کتل بچي په درشل سريخ لګره بالغ پشان ودره د جوی کتو په دې حال نو مالک نشو ځان فرو غرزولو او خلی کو سینه سره جوخ کو مور په جڑا شو ورته وی یا ولدی اینا تذهب عني ومن يويك سوايا اے بچیا ته چرته زه طالب زمانہ بغیر بل شوق زه ولې درکای ما طالب وی نو زما مخالفت مکوا ازمانہ فرمانی مکوا دغره تلاړې بل زه دې نشتا قسم دې کد بد بل زه انن زمانه خصابه تکا بلار لا پروت ته لای سانه خطرې دې میراث تقسیم وای اولاد تختی وبندي او چې شي دې سکای تقسیم شروع کړي په ژوندونو د بچی د مور خپل پکار نشور د بندا بغیر درپنا بل شوک نشتا نو کټي رب تختی دوا چې بلګه هغه بچی په شان تخت کو غره د پنایې ځای نشتا ارحم الراحمین چې د مور نزیات مهربانه ده زموږ د بدن نه په موږ زیات مهربانه ده زموږ د پناهای ځای دیو جن خپل رب سره تعلق جوړول پکار دي اکم پر وسړې تختی او دا الله نه بکم پر تختی رسول الله علیه السلام یو جهاد کې کیت کې زنانه راغلي د عدی ابن حاتم رضی الله عنه ترور په کې کیت کې روسته و دا الله حبیب په کې جان او وګرځې دو نن موږ په مسلمان نه ګرځو په کافر کې دی بس وګرځو سردار د عالمین او رحمت للعالمین په کې دی نو ګرځي چې زنانه نو تکلیف نشته اوږي خو نه سړی له خو تکلیف نشته نو علی رضی الله عنه ورپسې روان دی نا زنانه ته وی سوال ته وکړي چې فری دي د الله د حبیب نسو کا سوال وکړي نبی صاحب وو ورېدل چې دا زنانه ته علی رضی الله عنه وی چې الله حبیب دوه یې فری دي نو بل رضا الله حبیب هغه وخت نه اراده وکړه چې دا پریزم بل رضیا مطالبه وشوا رضا الله حبیب ورته ته سوکې و عزت عدی ابن حاتم ثرور و یا عدی ابن حاتم فر من الله و رسوله چې هغه د الله او رسول نه تختیدلې دی چې د الله او رسول نه تختیدلې د الله حبیب د رحمت للعالمین او رب العالمین د ارحم الراحمین رجو تختیدې خو عذاب لو تختیدې مشقت او تکلیف له تخته دي دا الله حبيب ورته وي زه دې پرېزم خو ګورم چې ترکلي تر علاقه پورې دی ورسای نو چراله روارې ډېر سخت ملحمت وي ته دې داسې عظیم شخصیت نه تخته کې او د دې غتل د عدی ابن حاتم رضی الله عنه دی ایمان سبب و تاسو لوام چې رحمت للعالمین نو تختیدو نو عذاب له تختو قبل بل تختو اشهد ارحم الراحمین نو تختید نو د تیخت زیب اللشتا خپل رب ترا نزدې کې دل پکار دی د خپل جمد مصفا بندیو کوي د خپل مسجد او د علاقې چې کوم علماء درسونه کوي هغه کې کی نه وي خو نن دموږ د ملک یو لوی مصیبت ته ډله بازی ده د یو سړي په قران مخې لېږه غټل در لفظای را فزای او درې ده دی شکار خراب کو پدی عربو کی کمزوری شته خود لبازی دیشتا سپوی شوی پا خبر پانے نو دل تا بدل سانگ اصلا خوزائی بد دلی جوڑی دی ار سڑے وی چه دد پا دی ڈل کی خو مسلمان یک دس رنین اسلام سره دی تعلق نشتا اگر کت دا سی چه دا اللہ پا نیزلوی سڑے نو نن دا ڈل بازو درسونم کار خراب کرے دا سی درسونم لڑ سی چه ڈل بازی پا کی نی دلبازی سڑے د حق نه اړای پرون می دغه بشی ته قاری حوزه صفه زده دی اولو عالم د ترمذی شریف سو جلد شرح ته دی کړي مې ګوره دلبازی لوګ را یو ځای کی یو راوی له وای ضعیف دی زکه د دلبازی پکې کای ابل دې کی اگر راوی ته وای جدا ډېر لوی څه کا دی سپو شوی په خبر با لوی لوی کتابو دی لیکلی پسو سو جلدونو دی خو در ڈالا بازائی دا وجه نه یو زی کی حق لوی دا باطل لی بل زی کی ورطا سوئی دو چه دا سی علماء سرکین ای چه ڈالا بازی نوی رو راو کاغت قرآن دی وادا در ڈالا بازائی اغا تانگا خوزائی نو خیر بو نمو بی د جمعو استادو نجات زمای عزت مندو د الله طرف ته پرجو کړي او په صحیح توبه کړي. رسول الله علیه السلام فرمایلیو وای ایها الناس توبوا الی الله فانی اتوب الیه فی الیوم 100 مره رواه مسلم. وای ای خلق رحمت للعالمین علیہ السلام فرمای توبه باسی الله تا وای زخل رب تروزان سل کرت سکو سل کرت توبه باسم خپل رب لروزانا سل کرت توبه باسم. زما عزت مند زمګ استادو خیر او نجات پدی کړي چې خپل رب ته صحیح توبه باسو. اور دا خبر ذہن کې واچوي چې دا باران بندې دا مشکلات دي دا زمونه الله ناراضه دي ناراضه نه کړي ناراضه دي خدا پر راضي کیږي په دې چې ټول مزمزو کو دلوام چې انار بند کړي چې څوک درنه لړ نشي غا پای اګه درنه ملا دا وې چې کانو باندې ولګي دبل لگاړي شیشه دې ماته کا یلوزو دې په دکان وره لګاړې او سوزولو نو کار مو خراب کو قسم مو ایمان سره وای پدی جلوسونو کار رستر رز خرابی کی که جوڑی گی ای صحیح توبہ اس تل پکار دی اکتو ای صحیح توبہ خمی سوک نمانی نبی آوی دخل کو پا وجلو ورشو چرادہ ای صحیح توبہ کی خمی نمانی خوکانی راوالی و توبہ کی راوالی خلق مڑکوائی نو که خکی دی سوک نمانی تو علی رو را جلوس ملوس زمونگ دا مسئلو حل ندے لار بندول زمونگ دا مسئلو حل ندے زمونگ دا مسئلو حل دے سا صحیح توبہ اس تل کمون صحیح توبہ ویستا قسم دے دیو کس پتوبہ اگا واقعاتا سجمہ کے بار بار ہو رہے دلی دیو کس پتوبہ سم رکار کی وہی بادشاہ اخکار لوتے ہو تا دے برت مسئلہ نو دے لخکر نجودا سو اخکار پس ایمنڈے والی سوی قتل پس انگل کی اخکل باغ دے دانارو دیر تک اشوے ہو دے باغ مالی پی جنی ناغتوی تک اما اولد رابانے سوستو ناغ چیو انار روشو کولو و نچوڑی تو گلاس تی ڈک شو بادشاہ شوز کولو دیر مزے ورک خوڑکی یو خیال را گئے گورو تم رخ کول باغ دے مونگ بیوڈو ٹکس لگولے دے دا خود جنگل کی مونگ نجد پٹ دے ویدا با وزیر لزمام چی گورو بدے خود ٹکس لگول گواری بیا یو سات پس اغلی وی وی دیر خوندیو کو بیارا لے گلاس ڈکا نوچی آغا انار روشو کولو نچوڑی کو نیمم دے ڈک نشو اس مالی غریب نے پی جنی جناد ملک بادشاہ رہے بادشاہ ورطوی ستا اول نخو یو گلاس ڈک شو اس کو دلیم ہم ڈک نشو نو آ ورطوی زمون دے با خو یو انار نا گلاس ڈکی گی او پتہ لگی نا دا ملک دا بادشاہ پزڑکی وسر آگلی گی فیو دا مون دا طول زرونو کی ٹھگی دا قسم دے قسم دے کو وس موشو پکلی کی ویو سڑے جو اندے پریدتو اپا غوائے او سڑے او دمگا خپلو مولا دیو بخی رچا بولے بار نروزی تو یا گولے ٹھول وجلے لیچے پا پیو یو کار نکی پودے لیکن دو دا ہر چازلو کی غنڈاری کی نی حسدو نا پراتی دی قسم دے کلاسو کی مصوے یو وقت ڈوڑائی بمرانا چانوے خوڑا گئے بادشاہ خفوشو چیز بادشاہ دو دزلو کی توبہ ویستا چلا زمانی توبہ وی بیار اوچکو چی بیار اوچکو لی بیار دی گلاز گفش دا اوردی بیا ڈاکٹر وی بس پتہ نگی نا خود ملک دا بادشاہ پزڑکی بس خیر را گلائی نن دا بادشاہ پزڑکیم تگیدہ و دا رعیت پزڑکیم سرا اے رو رسو کو ربا سے جی دمو دی ٹھگائی و دی زنو گندگی رئی ترکانی نوری دا خود اللہ رحم او کرم دے دا معشومان دی دا مدرسی دی سار نما خام پوری پک قرآن وی لکھی او دا پور کی بڑاگانے بڑای زنانہ دی یو بڑاگان دی ار وہ حلال جاڑی و توبی ہو پاس زکر سمر چسوک دا پیغمبر علیہ السلام زمانے تا نزدے اگر کی ایمانم ڈیر دے و حیام پکے ڈیر رہا اصور جو رستو کی گو ندوار سی زون پا وطو دی نظمائی ذتمندو زمان ٹھولا مسئلہ بسکی دی پس ہی توبہ کدا کس ہی توبہ مویستا ندا دنیا بم اللہ خیستا کی قبر بم خیستا شی او خیرت بم سشی او یو سڑے عمرے نا راغلے ہو یا حج لا نوئی کعبی غلاب سا رضوان شوی رب روغی لراغلے خسام روغی لراغلے پاس رب سم روغا کے بھائی سم روغا اللہ تیار دے خمونی تیار کسام روغا مو اللہ سا روغا مسئلہ سنا مسله حل کا او چې سم روغ نه کو نو دی باندې مو چې دا لور شنو بل براشه او داغه نسی داغه نه بسوی ناکار وای بل کراغه او داغه نه ناکار ای ترسو چې موږ تاسو سره وکړې ترسو موږ رجوع ال الله نه وکړې توبه مو الله رب العزت ته نه دیستی نو حالات برست رزس کی حکم الله له متوجی شو او خپل رب اوامر ته متوجی شو د خپل رب نواهی او نمازانو ساتلو لزمغه استاد سټوري مسلې بس شي دیو جنا مساله اسانه د خپل الله دې موږ تاسو د سکی اسانه چې صحیح توبه واسو د صحیح توبه باندې به زموږ دنیا قبر او آخرت ټول شي دا به ټول مسله به حل شي تاسو بار بار اوریدلی وای باران نکیدو د نبی رحمه الصلاه والسلام په دې دنیا کې موجودو نا غیت و صحابه کرام وی چې دعا وغواړي او دای عجیب دعا وا کله استسقاء اوتی او لا راغری لري او داسې شی به راغری چې خلق په منډو منډو کورونو ته تري اکلې په جمعه کې لاس مبارک اوچت کړي او له په مخ راغلي لري ا د باران شی به شروع شي اجنبی رسول اسلام د دنیا نه لاړو دای ثرو عباس رضی الله عنه سپینګره او مشورو صحابه به ډېر قدر عزتم کولو وای فلا رجب روانو ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه بو کړو لیکو پسورلې زرب کوشل چې دا د پیغمبر تر دې او تر په منزلې د پلار دی تر په منزلې دې سیو ډېر زیات عزت به کول اوس مسجد الله دې موږ تاسو مسجد نه وې د بودی چې بابو سلام باندې ځای بس دی خی طرف قبلی طرف ته او پرنالی شکلی جوړ کړي دا عباس رضی الله عنه کور ز پرناله عمر رضی الله عنه راتلو لږ باران وب پیرو به رو ورزولا نو امیر المؤمنین تا عباس رضی الله عنه ایتاله پته دا پرناله کو رسول الله علیه السلام دلته یې خو ښه وی قسم د نظر کو زما په یو بو بس پره ادا پرناله بکې دي چې کوم زه رسول الله علیه السلام خو تو بہران نکی دو امیر المومنین حکومت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناباس رضی اللہ عنہ روی مو نبی علیہ السلام دعا لمخی کولو او دائی اغا دعا فمو وسیلہ کرزولا انن نشت تاسو بمخی کی گئی ناباس رضی اللہ عنہ مخیلشو دو قسم دعا گانے ہوگی یو دعوی وی رب کم مصیبت چی رازی دو گناہونو دو وجن رازی اپور تکیگی پتووی مون سرون ټیټ د ملامت یا د وجې نه نیولی او دوی ما خبره دا او کوي رب ز سپینه ګیره میرا دی له در لمخ له درون چې استاد نبی تریم ما دې ته شرمنده کې ما یا وی بس دوایو وخته د باران شی به شروع زما عزت مند په خوا وګوره دی مشران وی به توبو له روزه سبه وی بای توبو له روزه نو الله ناراض ده باران بند نور پریشانای دي اچ رستریږي ناشي واکيږي ځکه مون پرده پرې خو حیا مو پرې خو د جمع مز مو پرې خو عالم غریب ک ناشتي نو 1500 مقتدیان دي او کاغه الله او رسول خبره کوي 1500 کسان ورسره ني اډمان راولا او یاد یو سیاسي جلسې نو پاوې کې دخل کو سني مو خپل کار پرې خه او کله چې خپل کار پریز نو بیا به د الله د نظر رضا غره حدیث ته په اغرض مولا بنات او ترمذی شریف کې تیر شو چې کله امت خپل کار پریخو نو بیا به ټول جاړي خو الله به دعا د الله د نظر رحمت نه بو غرزي بیا به جاو ساغه وخر اغله جاړه شته خو سنشته هغه جاړه د ټګی دا هغه جاړه سم نه دا هغه د دوکی دا هغه د غداری دا هغه د بی وفایي دا نو پاغه جڑا زمونږ استاد په دې جڑا باندې زما عزت مندو الٰه العالمین دا ټول نظام بس بدلی نظام بدلی دل نشا پلا سکی او دا بدلی دل دې توبې سره تړلې دا بدلی دې سکړي نو کوم صحیح توبه وستا هر چا ته ماتا سلووي چې خپل پته نو هر سړی صحیح توبه واسي الله سره د بارانو نوم سړي خزانه د نیکان او خلق مرسر سری دا سه خلق براو دی چې تبو دی او غزر کې به دمر شفقت چولې عمر رضی اللہ عنہ ته رعیت د شفقت د وجه نه خوب نه ورلو او در تاریخ لیکلی د امت د مدینی منوری د بیزو د غیا غم بن کولو و یو سړی غیا برا رټول به واغه ساغلې ټول والی د مدینی د غریمانان پس کوي د دې د بیزی پس کوي نو دا سه خلق به الله پیدا کی چې ستا غم سکے ستا د بیزی او د غوا او د زناور د خوراک غم بم ورسره خدا بکیږي پس چې بس ټول خپل خپل لارې بند کړي اګه دیوال مو پکې خو جوړو بیا خو ډېر بس نظر حل شي بابا دا بکیږي په دې چې مونږ الله طرف لراشو الله طرف ته متوجي شو د الله کتاب لکیلو صحیح توبه وباسو صحیح سوکو صحیح توبه وباسو کبو خلکو نه چې مونږ د خیر پته مې یو آد يهود نسواراو په جوړو کې لوي شوه دالي وان ټوب دې کنه ده اته لو ميو سړې چې پیدا شوه دې اجي په خبرو پويدو باندې يهود او نسوارا جوړو له لګو اي سره لوي شو اي سره به اي زکا اته ولې مال اسلام راوړ امال خير ته دې خير پته مې دا چې خلکو نه د خیر ته منښتا همغه او تاسو د صحیح توجه د الله ذات عالیه طرف ټول بس ګور جمعهونو کې د جمع پابندي شروع کړي چا سره پر دې حق دې الله نه وغوړي چې د مرګ نه مخکې مخکې هغه څه کوي کله سبب دې پر وګوره بچي باندې به مزي کوي او په اور کې بس څه دې ته بیا خطر پاسې دې نشي بیا خطر پاسې دې نشي چې هغه حق حقدارانو لور کې نو کدا ټول ارش د چالاړ خو غاړ اخلاص شو نو مسلې اسانه ده او کدا ارس سلپ سلی او د غاړ بند لا نو مسله زما عزت مند خطرناک ده الہ الالمینا ته زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نو رب العالمین او ساتي الله سمره بشمار ګنا نقصانات او ګناهونو کې مونږ مبتلا یو الله مون ټول لد دین د صحیح توبه توفیق را نصیب کړي یا رب العالمین مون پکم گناهونو عیبونو کې اختیو مون ټول لد صحیح توبه توفیق را کړي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کړي الله مون ته زموږ والدین او تا مشایخ او تا اصول فروع او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تواړه او لوی گناهونه معاف کړي الله سمره بیماران دي شفای کامله عاجله ورته ورنصیب کړي الله د خیر به قدر ضرورت باران ته مور وره الله د خیر به قدر ضرورت باران ته مور وره الله زموږ د عمل کوټو اسلامی ملکونه د هر قسمه پریشانو او بدمنو نه پامن کړي الله دې ملک او ټول اسلامی ملکونو کې امن و امان سکون و اطمینان راوړي رب العالمین موږ ټول له صحیح توبه توفیق راکې یا الله د چا اولاد ني نیک عمل صالح اولاد ورکې او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړکې الله زموږ د مدارس او مساجد او مراکز او د دین د ټولو حق شوبو الہ العالمین ته حفاظت فرمائے تا کمرونه مسلمانان د لری لری نا الله استاد دین او کتاب او رضو د پار راغلی کې قدمونه پنه کو کې واچه او الله د دې او زموږ د حاضری قبول او منظور کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرة حسنا وقنا عذاب Thank you.